oljuj jarmar maalkeretu. Meher hiilal on kõrra halvis mine ja rabundu. Meta ja salev kandu niirad nohtu maahab meidel ahmar. Kirda ja jad veel petrolju muuvendis kohraks mindar. Maagisis paltal petrolju ellid laual andis. Fukul fontisel pissima hullus johtama plaadis. Maagisis paltal petrolju ellid vaara plaanile. Taama pallas liimu ena uudpissima vissuhte. Rittara vellidne piidu. Petrolio